कहा गया था इससे बढ़कर कुछ नहीं, वह क्या तत्व है? किंतु तो अन्नं चैव सोमो द्रवात्मकत्वात् आप्यायकम्। अन्न ही सोम है द्रवात्मक होने के कारण, और शरीर का आप्यायकम् माने तृप्ति प्रयोजक भी है, तृप्ति का भी यही प्रयोजक है। अन्नादश्च अग्नि औष्ण्यात् रुक्षत्वाच्च, और अन्नाद कौन है? अग्नि है, क्योंकि उष्ण भी होता है और रूखापन भी उसके अंदर होता है, सूखापन भी है, गीला है सोम, अग्नि है सूखा, इसी कारण से भी सोम और अग्नि शब्द से कहा गया। तत्र एवं अवद्रियते, इस विषय में यहाँ पर यह निश्चय करके ग्रहण किया जाता है, क्या? सोम एव अन्नम यजते तदेव सोम इत्यर्थ, सोम ही अन्न है, अर्थात जो कुछ भी हम लोग इधर खाया पिया जाता है वह सब कुछ सोम में ही आ गया। क्या आप सूखा खाते हो? भी सोम में ही, क्योंकि वास्तव में वह अभी भीतर जाने के बाद रस रूप हो जाता है। जो कुछ भी आप खाए हैं वह जब अंदर में पचकर क्या है, आप सूखा लड्डू खा लीजिए, ऐसा भी लड्डू बनाते हैं आप देखो जो हथौड़ा से फोड़ना पड़े, दांत से नहीं तोड़ा जा सकता है, लेकिन वो भी अंदर जाने के बाद रस रूप ही होना है। इसलिए जो कुछ भी अन्न खाने योग्य वस्तु सारा चीज सोम में अंदर ही आ गया। अर्थ बलाधि अवधारणा, यह अत्ता और जो अत्ता है वही अग्नि, कि जो खाएगा उसको पचाएगा, जो पचा नहीं सकेगा वो अत्ता क्या, वो खाया क्या, वो खाने वाला ही नहीं है जो खा करके पचा नहीं सका, जो खाकर पचाता है वही अत्ता है, और पचाएगा कौन? अग्नि। इसलिए अत्ता ही अग्नि कहने में कोई दोष नहीं है, अन्नाद तो सोम, अन्नाद मैंने अन्न को खाने वाला, अन्नाद्य अलग है अन्नाद अलग है, अन्न को खाने वाला अन्नम अत्येति अन्नाद, मैंने अन्न को खाने वाला मैंने अत्ता, अत्ता का ही दूसरा शब्द अन्नाद, अत्ता को ही कहते हैं अन्नाद, और अन्नाद्य वो अलग चीज है। अपरिपक्व अवस्था में जो गेहूं चावल रखा है घर के अंदर वो अन्न हो गया, और वही जब पक गया आद्य हो गया, वो अन्नाद्य सोम रूप हो गया। इसलिए परस्पर विरोध नहीं जो करा था, अर्थ बलाद्धि अवधारणा, ये अर्थ ने आपने कैसे निश्चय कर लिया? अर्थ के बल पर हमें निर्णय लेना पड़ता है। अर्थ बलाद्धि अवधारणम अग्नि रूपी क्वचित हुयमान सोह पक्ष सीव, अग्नि रूपी क्वचित जिसको आप अग्नि रूप मानते हो, जैसे घी आदि है उस अग्नि का कार्य मानते हैं आप निमित्त के, वो सब लेकिन वो भी वास्तव में अंत में क्या है, सोम रूपता को ही प्राप्त कर, जब हवन कर देते हो तो कहा जाएगा, वो घी भी सोम रूपता को प्राप्त कर गया। सोम पीछे मानो अग्निदेव अतिरिक्त, सोम भी जब हवन में डाल दोगे, तरल पदार्थ भी आपने अग्नि में डाला, वो किस रूप को प्राप्त कर दिया, अग्नि रूप को प्राप्त कर गया, एकीभूत हो गया उसके साथ। इसलिए सोम को अग्नि कह सकते, अग्नि भी सोम, परस्पर अभेद कर दिया, जिस प्राण और रई को परस्पर अभेद हो गया, जो अत्ता है वही अन्न है, जो अन्न है वही अत्ता है, इसलिए अत्ता अन्न को खाता है और अन्न अत्ता को खाता है। इसलिए कई बार पहले विचार हो गया, रोटी हमको खा रहे हैं कि हम रोटी को खा रहे हैं, बाह्य दृष्टिया हम लोग रोटी को खाते हैं और वास्तव में अन्न हमको खा जाता है, धीरे धीरे गला रहा है शरीर को, गला गला के नष्ट कर देता है। अतएव दोनों का अभेद करके कथन कर दिया भाग, अग्नि रूपी क्वचित हुई मानो सोम पक्ष सोम पीछे मानो अग्निदेव अतृत्ता एवं अग्नि सोमात्मकम जगत, इसलिए संपूर्ण जगत क्या है, अग्नि और सोमात्मक, अग्नि सोमात्मक सर्वम जगत आतत्न पश्यन न कनचित दोष ने लिप्त थे, आज जगत को स्वाभिन्न रूपेण प्रजापति ने क्या किया, ये सब मई हूँ, अर्थात जगत को अग्नि सोमात्मक जगत को आत्मरूपेण अनुभव कर रहा है, अतएव न केनचित दोष नहीं लिप्त है, इसलिए किसी प्रकार का पापा विदोषों से लिप्त नहीं होता। अतएव एतादृश उपासक अंत में क्या हो जाता है, प्रजापतिश्च भवति, और प्रजापति ही हो जाता है। सैषा ब्रह्मण प्रजापति रति सृष्टि आत्मरूप अतिशया, अब वापस भूमि में लौटते हैं, सैषा ब्रह्मण प्रजापति, या ब्रह्मण का रति क्या लेना, प्रजापति, इसलिए वह यह जो प्रजापति का जो सृष्टि है, क्या अनुग्राहक सृष्टि जो बनाया, देवताओं की जो सृष्टि बनाई है, इस सृष्टि का क्या नाम है? अति सृष्टि। इनको अति सृष्टि क्यों कहा? पहले अपने आप को अनुग्राही रूपेण उत्पन्न हुआ था, जीवों के रूपेण, मनुष्यदि पशुवादी रूपेण उसको अपने नाम रखा था सृष्टि, और ये अति सृष्टि हो गया। क्यों? आत्मनोप्य अतिशया, अपने उस अनुग्राही स्वरूप की अपेक्षा से अतिशय स्वरूप वाला है, श्रेष्ठ वाला है। स्वयं पहले जिस अनुग्राही रूपता को प्राप्त किया, उस अनुग्राही रूपता की अपेक्षा से यह अनुग्राहक रूपता क्या है? श्रेष्ठ है। क्यों? अनुग्राही रूपेण वो क्या है? मरणशीला है। हम सब अनुग्राही रूप है ना, उसी प्रजापति ये सब मनुष्य रूपा के माध्यम से अनंत योनियों को जो प्राप्त किया, ये सब अनुग्राही जगत है। इस अनुग्राही जगत क्या है? मरण धर्म है। इसकी अपेक्षा से वह जो अनुग्राहक जगत और अग्नि आदि देवदा रूप में जो प्रजापति है, वो अतिशयन इस मरण धर्म की अपेक्षा से वो अमरण धर्म होने के नाते अति सृष्टि कह दिया गया। इसे आत्मनोपी अतिशया इति, अतिशय मैंने अति सात्विक, इसके अपेक्षा से वो अधिक साधु है, अधिक शुद्ध है ना, यहाँ के अपेक्षा से अधिक वो गुण वाले, सामर्थ्य वाले, ऐश्वर्य आदि वाले हैं, अतएव अतिशय कह दिया गया। अभी आपने कल की शास्त्र जहाँ समाप्त हो रहा था, वहाँ स्पष्ट कहा दिया था हिरण्यगर्भ वस्तु 181 पृष्ठ, हिरण्यगर्भ वस्तु उपाधि शुद्ध अतिशयापेक्षा प्रायश परेव इति श्रुति स्मृति वाला प्रवृत्ता और संसार तंतु कुछ नहीं वह दर्शयन्ति, और उसके अंदर संसार कहाँ आता है? कुछ देव अर्ति भाव भय, ये तो भी शुरू में आ गया, वो भी पूर्वजन के संस्कारों के कारण से, बाद में पूर्वजन के ही उस विशुद्ध कर्म का जिसके कारण से प्रजापति पद को प्राप्त किया है, वह उपासना विज्ञान आदि की महिमा से तुरंत विवेक जग गया उसको। अरे उसके अंदर मोह नहीं होता, और यह मोह दिख रहे हैं। ये बात कली शास्त्रार्थ के समापन में बोल चुके हैं, उस उपाधि की महिमा है, उस उपाधि में इतनी विशुद्धता है, यहाँ जैसे मोह हो जाता है स्वोत्पन्न सृष्टि में, वहाँ स्वोत्पन्न सृष्टि में मोह नहीं हो सकता, ये विशेषता। अब अतिशय क्या है पूछा, कहा था इत्याह आत्मप्रतिशय है ना, आत्मा अपने से भी वो अतिशय हो, क्यों अपने से अतिशय हो, कहा था अतिशय इत्याह, ये श्रेष प्रशस्त आत्मन सकाशात यस्मात असृजत, क्योंकि उसने श्रेष्ठ अर्थात प्रशस्त स्व तो प्रशस्य है, उसके अपेक्षा से और भी अधिक प्रशस्य होने से प्रशस्तरान आत्मन प्रशस्तर जो अग्नि आदि देवतात्माओं को सकाशात अपने से ही यस्मात से जिसलिए उत्पन्न किया, कौन है वो? देवान का दिया प्रशस्तरान का विषय का ये विशेष है, प्रशस्तरान देवान, इनको कहां से पैदा किया? स्व से ही, जैसे स्व से प्रशस्य मनुष्य सृष्टि को किया है, और उसी स्व से ही प्रशस्तर देवाल सृष्टियों को किया है, इसलिए आत्मन सकाशा जोड़ देना, आत्मन सका बीच में रखा है, आत्मन सकाशा देव यस्मात आत्मन सकाशा देव प्रशस्तरान देवान असृजत तस्मात देव सृष्टि अति सृष्टि इसलिए देव सृष्टि का नाम अति सृष्टि हो गया। खत्म पुनरात्मन अतिशय सृष्टि, फिर भी प्रजापति की अपेक्षा से अतिशय कैसे हो गया? तब कदित अत यदि अस्मत मर्त्य सन मरण धर्मासन अमृतान अमरण धर्मिणो देवान कर्म ज्ञान वनिना सर्वनाम सर्वान आत्म पापन औषत्वा असृजता, क्योंकि यस्मात इसलिए मर्त्य सन स्वयं मरण धर्मारूप अनुग्राही सृष्टि के रूप में उपस्थित होकर के क्या किया? अमृतान मैंने अमरण धर्मिनो देवान अमरण धर्म देवताओं को उत्पन्न कर लिया। कैसे कर देगा ये? कहते कर्म ज्ञान रूपे वन्नीना, कर्म और ज्ञान मैंने पूर्व जन्मांतरों में कृत जो स्वकृत कर्म और उपासना के माध्यम से उसने क्या किया? सर्वान पापना आत्मना अपने अंदर दिमान जो समस्त दोष था उसको ओषित्वा भस्मीभूत करके इन देवताओं को सृष्टि किया है असृजता, तस्मात यम अति सृष्टि उत्कृष्ट ज्ञान से भ्रमित करता, इसलिए ये जो अति सृष्टि है ना ये उत्कृष्ट उपासना का फल है, ये उत्कृष्ट उपासना का फल है। और केवल कर्म का फल क्या था? जीव सृष्टि, अनुग्राही सृष्टि केवल कर्म का फल है और उत्कृष्ट उपासना का फल दैव सृष्टि हो गया। इस प्रकार से उभय सृष्टि रूपेण वह एकमेव द्वितीय प्रजापति हिरण्यगर्भ ही प्रकट है, अभिव्यक्त है। तस्मात् इयम् अति सृष्टि उत्कृष्ट ज्ञान स्वरूप इत्यर्थः। तस्मात् एताम् अति सृष्टिम् प्रजापति आत्मभूताम् यो वेद। इसलिए जो कोई भी व्यक्ति इस अति सृष्टि को, जो प्रजापति का ये भी आत्मरूप ही है, उसको जो जानता है सही तस्याम् अति सृष्ट्याम् प्रजापति इव भवति, वह उपासक भी इसी अति सृष्टि में प्रजापति के समान हो जाता है। अर्थात प्रजापति वेव देव स्रष्टावति, वह भी प्रजापति के समान स्व उत्कृष्ट सृष्टि को उत्पन्न करने में सक्षम हो जाता है। इसलिए आप देखते हैं कई घरों में वो माता पिता क्या है, बड़े पूजा पाठ उपासना कर्म कांड करने में लगे रहते, बड़े सीधे साधे लोग होते हैं, अनपढ़ होते हैं, लेकिन बड़ा भक्ति श्रद्धा है, डटे हुए हैं, कुछ मंत्र संत्र वो पढ़ रहे हैं, वो पूजा पाठ में लगे हुए रहते हैं, साधारण पर जीविका निकाल रहे हैं, और पुत्र पैदा हुआ वो एकदम विलक्षण हुआ। कारण क्या है, वो उपासना का फल है, वो स्व की अपेक्षा से स्व उत्कृष्ट पुत्र को उत्पन्न ने पैदा कर लिया। और अधिकतर आपको क्या देखने में तेरे कहना, ऐसा नहीं होता, वो बढ़ाई है तो बेटा को भी बढ़ाई नहीं लगा दिया, चल तू भी यही घस, तो मेरे से आगे मत बढ़, यही होता है। गुरुओं में भी चल गया, मैं हो जैसे तू भी वही कर, मैंने सारा जिंदगी सेठों की सेवा की, तू भी कर सेठों की सेवा, अब तो ब्रह्म ज्ञान मत बढ़ा है या नहीं। यही परंपरा है, सब जगह देखने को मिलता है। स्व से उत्कृष्ट करने की क्षमता किसमें आ सकता है, जिसके उत्कृष्ट उपासना है, उत्कृष्ट भक्ति है, उत्कृष्ट जो है ध्यान है इत्यादि, वही स्व शिष्यों में, स्व पुत्रादियों में स्व से उत्कृष्ट धर्म आरोपण करने में, अर्थात उत्कृष्ट धर्म का जो है प्रकाशन होने में, अभिव्यक्त होने में सहयोग और सहकरण साधन दे सकता है, अन्यथा नहीं दे सकता है। ये यहाँ पर प्रज्ञापन हुआ। तथ्य व्याकृतमासी, अगला मंत्र की अवतरणी का है, अगले मंत्र का शुरू में है तथ्य व्याकृतम आसी, उसका प्रतीक ले लिया, उसका अर्थ नहीं करने जा रहे हैं। अब भाष्यकार पूर्वोत्तर मंत्रों का संबंध जोड़ने के लिए प्रयास करते हैं। सर्वमयिकम साधनम ज्ञान कर्म लक्षणम, अभी तक आपने जो पढ़ा है इससे ज्ञापन हो क्या हुआ कि संपूर्ण जो कुछ भी वैदिक साधने, चाहे वो कर्म है चाहे उपासना है, वो सब कुछ क्या है, अरे कर्तरादि अनेक कारक अपेक्षम प्रजापति तो फलावसानमेव। कर्तरादि अनेक कारक अपेक्षा को रखता है, कर्ता करणादि अनेक कारकों की अपेक्षा रखता है, और इसका अंतिम फल क्या है, प्रजापति फलावसानम, प्रजापति श्री रूपा हिरण्यगर्भ स्वरूप प्राप्ति से बढ़कर समस्त वैदिक साधन तथा कर्म उपासना का और कोई दूसरा फल नहीं हो सकता। साध्यम एतावदेव यदेतद् व्याकृतम जगत संसार, कहने का तात्पर्य हुआ साध्य कर्म और उपासना के द्वारा साध्य क्या है, इतनी है जो यह व्याकृत आपने सुना अनुग्राही और अनुग्राहक जो सृष्टि, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है साध्य कर्म और उपासना के द्वारा। यदि तद व्याकृतम जगत संसार, यह जो व्याकृत जगत संसार है इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है, अर्थात सकल कर्म उपासना का फल यह संसार ही होता है। इस कर्म और उपासना के माध्यम से कोई भी व्यक्ति इस संसार से पार होता मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। अतहित सेव साध साध लक्षण से व्याकृत से जगतो व्याकरण प्राक बीजावस्था या ताम निर्दिदीक्षति अंकुरादि कार्यान्विताम इव वृक्षस्य कर्म बीजो अविद्या क्षेत्र ही असौ संसार वृक्ष समूल उद्धर्तव्य इति। अब उसी संसार वृक्ष के बारे में आगे करने जा रहे कार्य कारण भाव से बीजांकुर भाव के द्वारा समझाने के प्रयास करेंगे। क्यों कर रहे हो भी, जब तक संसार का रूपा वृक्ष को आप उद्धरण नहीं करोगे, उखाड़ के नहीं फेंकोगे, तब तक जो है ना मुक्ति का रास्ता खुल नहीं सकता है। यथा एतस्य साध्य साधन लक्षण से, यह जो साध्य साधन रूपा समस्त संसार है व्याकृत जगत है। व्याकरण अभिव्यक्ति से पहले क्या था, बीज अवस्था या जो बीज अवस्था इसकी थी ताम उसी को निर्देश करने की इच्छा से, निर्दिदीक्षति निर्देश करने की इच्छा है श्रुति को, फिर कैसे करेगी वो, आपको कैसे समझा देगी? आपने जैसा अंकुर को अनुमान किया, अंकुर से बीज को अनुमान कर लेते उसी प्रकार से अनया समझाने की रास्ता है। और किसने पहले जगत उत्पन्न से पहले जगत की क्या स्थिति कोई देख ही नहीं सकता है, कौन देख सकता है? क्योंकि जगत पैदा होने के बाद हम लोग पैदा हुए, इससे पहले कौन जानता है कैसे थे? कोई नहीं जान सकता। इसलिए एक बार एक कोर्ट में केस हुआ किसी माता के ऊपर, देवी अब केस में बेटा को बुलाया गया, भाई आप जो है बताइए बयान दीजिए, क्योंकि आपके पिताजी कहते हैं कि ये जो स्त्री है ये गलत संबंध रखती है, तो इसीलिए जो इस पर जो आरोप लगा हुआ है इसको छोड़ना चाहता है तुम्हारा बाप। तो बेटा ने क्या कहा कोर्ट में, एक बात का देखिए, मेरे पैदा होने से पहले इनका किसके साथ संबंध है मेरे को मालूम नहीं है, जो मैंने देखा नहीं। मेरे उत्पन्न होने के बाद में भी 5-6 साल तक जब तक मैं बच्चा था, जहां था इनके साथ गया, जितना भी होश में समझ में आई है उसके अनुसार इनका संबंध किसी के साथ भी नहीं था, और आज तक भी मैं देखता हूँ जैसे इनका किसी के साथ भी कोई संबंध नहीं है, ये झूठा आरोप है। कितना सही जवाब है ना? क्योंकि ये भाई जन्म होने से पहले क्या जानता है मेरी माँ का संबंध किसके साथ है, जान ही नहीं सकता। इसी प्रकार आपके जन्म होने से पहले ये जगत है, आपकी माँ के समान है, ये इस जगत से तो पैदा हुए हो, और इस जगत की पहले की कहानी आप कैसे जानो, जान नहीं सकते। इसलिए अनुमान करना पड़ता है, जिसलिए जब से हमारी जानकर में साध्वी है, अतः पहले भी वो साध्वी ही थी, ये लड़का हमें बयान दिया, जिसने जैसा मेरा होश में आया के अनुसार मैं देख रहा हूँ, तब से अब तक ये साध्वी है, अतः मेरा अनुमान है कि ये पहले भी साध्वी थी। उसी प्रकार यहाँ पर भी कह रहे हैं अंकुरादि कार्यानुमिताम इव वृक्षस्य, अंकुरादि का कार्य यह वृक्ष है, अतः सकल महान वृक्ष का भी कोई कारण, अंकुर का कारण तो बीज ही हो सकता है, दूसरा नहीं। जिस प्रकार पर अनुमान कर लेते हो उसी प्रकार से कर्म बीजो अविद्या क्षेत्र संसार वृक्ष, कर्म रूपी बीज और अविद्या रूपी खेती में पैदा हुआ यह संसार का वृक्ष है, ऐसा समझनी चाहिए। कर्म से उपासना भी ग्रहण कर लेना पड़ेगा, कर्म बीज हो, कर्म बीज कर्म निमित्त अविद्या उपादान, कर्म है निमित्त कारण और अविद्या है उपादान कारण, ऐसा यह जो संसार वृक्ष है यह प्रसिद्ध है। समूल उद्धर्तव्य, इसका मूल से उच्छेद करना जरूरी, इसलिए भगवान ने भी कहा गीताजी में असंग शस्त्रेण दृढ़ छिपता इस वृक्ष को, तदुधरण ही पुरुषार्थ परिसमाप्ति, और जब तक संसार में वृक्ष उखाड़ के नहीं फेंकोगे तब तक पुरुषार्थ की परिसमाप्ति नहीं हो सकती। तथा चोक्तम, ये कहा भी है कठोर परिषद ऊर्धमूलो अवाक शाखा काटके गीता से ऊर्धमूल अधशाखा नहीं थी, शिव पुराणे च ब्रह्म वृक्ष सनातन नहीं थी, ब्रह्म है अधिकरण आरोप्याधिष्ठान जिस वृक्ष का, ऐसे संसार वृक्ष को ब्रह्म वृक्ष कहते हैं, ये सनातन है, इतने शिव पुराण में भी कहा है। अतएव ये संसार वृक्ष को निर्देश करने की इच्छा से कार्य कारण भाव रूपी अनुमान के आधार पर श्रुति कहती है तदंतर व्याकृतम आसी तन्नाम रूपाभ्याम व्याक्रियत असो नाम अयम इदम रूप इति तैदमप्येतर ही नाम रूपाभ्याम व्याक्रियते असौ नाम अयम इदं रूप इति स एष यः प्रविष्टः आ नखाग्रेभ्यो यताक्षरक्षरधाने अवहितः स्यात् विश्वंभरो वा विश्वंभरकुलाये तन्न पश्यन्ति अकृत्स्नो हि स प्राणन्नेव प्राणो नाम भवति वदन् वाक् पश्यकंश्चक्षुः शृण्वन् श्रोत्रं मनवानो मनः आनि अस्यैतानि कर्मनामान्येव स यो अद एकैकमुपास्ते न स वेद अकृष्णो हीशो अत एकैकेन भवति आत्मत्योपासित अत्र हि एते सर्व एकं भवन्ति तदेतत् पदनीयम् अस्य सर्वस्य यदयम् आत्मा अनेधि एतत् सर्वं वेद यताह वै पदेन अनुविन्देत् एवं कीर्तिकं श्लोकं विन्दते य एवं वेद तरिदम् अव्याकृतम् आसीत् वायः तथा इदम वा यह जो जगत पहले कैसे था अव्याकृत प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से प्रतीयमान यह जो बाह्य जगत है संसार में जो वृक्ष है यह पहले क्या था? अव्याकृत था। यह जगत उत्पत्ति से पूर्व, अग्रिम ने उत्पत्ति से पूर्व अव्याकृत आसीत, अव्याकृत था मैंने अव्यक्त था, अनभिव्यक्त स्वरूप में था, बीज रूपेण था। व्याक्रियत नाम रूपाभ्यम एव व्याक्रियत, और वही जो जगत जो अनभिव्यक्त अवस्था में था नाम और रूप के योग से यह व्याकृत हो गया अर्थात अभिव्यक्त हो गया। कैसे हो गया? यह इस नाम का है और इस रूप वाला है। असौ नाम अयम इदम रूप इति, यह इस नाम वाला है और इसका यह स्वरूप है, इस तरह से निर्णय कर लिया। यही उसकी अभिव्यक्ति और कुछ नहीं है। तजिदमपियतरी नाम रूपा व्याक्रियते, इसलिए ही अतः अब इस सृष्टि के समय में भी आप क्या देख रहे हैं? जो कोई वस्तु पहले अनभिव्यक्त रहा हो, अव्यक्त रहा हो, बाद में अभिव्यक्त होता है या व्यक्त होता है, आप भी उसके स्वरूप और नाम का निर्णय कर लेते हैं। जैसे कोई बच्चा पैदा हो गया, आप पैदा होने के आपने ओहो ये अमुक रूप वाला है, श्यावला है, गोरा है, नीला है, काला है, इतना लंबा चौड़ा है, इतना वजन वाला है, इत्यादि इत्यादि व्यवहार करते हो और नामकरण के संस्कार करके उसको एक नाम भी दे देते हैं। जो पहले गर्भांतरवर्ती होने के कारण से अनभिव्यक्त था और गर्भ से बाहर आया तो अभिव्यक्त हो गया, तब नाम रूप के द्वारा इसका सकल व्यवहार संपादन होता है। यथा असो नामायम इदम रूप इति सयेष यह प्रविष्ट, वह यह जो व्याकर्ता पुरुष है इस वर्तमान देह में ही प्रवेश कर गया है। ये समझो कि वह यह जो संसार को व्याकरण करने वाला अनिन जीविनात्मना नाम रूपाभ्याम व्याक्रियते कहा है ना चांदोगी में, उसी के आधार पर बोल रहे हैं। यहाँ पर भी वही सृष्टा जो अनुव्यक्त का विव्यक्त कर दे रहा है, वही व्यक्ति क्या करता है? इस प्रवेश भी कर गया। प्राविशतो इतने में पहले विचार हो चुका है। अभी कैसे प्रवेश कर गया? आकर कोई एक जगह एक किनारा पर बैठा नहीं, जैसा बैठ जाए थोड़ा मुश्किल हो जाता, वो चेतन एक जगह हो जाता है ना। जैसे परमाणु वाले वादी है, अणु परिमाण वादी आत्मा को अणु परिमाण वाले, वो लोग कहते हैं कि भाई एक जगह बैठ जाएगा, वो सब जगह दौड़ेगा बाद में और सब जगह को जानकारी ले लेगा। यह ऐसा हो तो एक कालावच्छेद अनेक क्षेत्रों में आपके शरीर संबंधित अनेक वस्तुओं का अनुभव ही नहीं कर पाएंगे। अतएव कहते हैं वो अंदर प्रवेश करके एक किनारा में नहीं बैठा और जो कोई निश्चित साइज भी नहीं, मध्यम परिमाण आदि बाद में समस्या खड़ी होती है। अब हाथी का परिमाण है आत्मा का और चिंती में घुसेगा तो कुछ आत्मा बाहर रह जाएगा, कुछ आत्मा अंदर रह जाएगा, आकाश में हो जाएगा ना कुछ आत्मा खाली, और चिंती की आत्मा का साइज मानो तो हाथी में किनारे में बैठ जाएगा, वो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मध्यम परिमाण आदि भी नहीं हो सकता। फिर कैसा है वो? आन खाग्रेभ्यो यदा क्षर क्षर दान अवहित, जिस प्रकार के क्षुरधान में क्षुर निविष्ट है, म्यान में तलवार पूर्ण रूपेण यथा प्रविष्ट है, अतः फिर भी वहां पर कहोगे म्यान तो बाहर है उसके भीतर वो है, तो कुछ क्षेत्र ऐसा जो म्यान जो तलवार नहीं है, ऐसा भी जगह है ना जो तलवार नहीं और जो तलवार है वो म्यान नहीं, तो ये तो गड़बड़ है। सर्वव्याप्ति तो दृष्टांत बना नहीं, कहते प्रवेश मात्र के लिए दृष्टांत लेना और व्याप्ति दृष्टांत से देखोगे विश्वम्भरो वा विश्वम्भर कुलाये, विश्वम्भर का अग्नि को वह जैसा लकड़ी आत्म सर्व अवयव में व्याप्त होकर के रहता है, उसी प्रकार से प्रत्येक अवयव में व्याप्त है समझो। तम न पशंती, यदि वही यहाँ प्रवेश करके विद्यमान है, दास वर्ण का सकाया कर हृदय में भी वह दो रूपेण स्वयं अपना जीव रूप है और दूसरा वह ईश्वर रूप भी है, किन्तु उस ईश्वर रूप को कोई भी व्यक्ति नहीं देखता, डर नहीं ईश्वर। अरे कौन देख रहा है? लोग बोलते कौन देख रहा है? अरे अपना करो ना, जो काम करने करो, ये नहीं तो तुम्हारे हृदय में भगवान बैठा हो देख रहा है, वो सर्वत्र व्याप्त है। ये तो भाषण तो मानते हो सर्वत्र व्यापक है, कण कण में व्याप्त है। अरे नहीं मानो, कम से कम ये तो मान लो तुम्हारे हृदय में है वो परमात्मा, नहीं देख रहा है कि अंदर बैठे हुए। यही तो वहां कालिदास की कहानी में आता है, कालिदास कनकदास की कहानी, किसी ने कनकदास की कहानी दक्षिण भारत, गुरु व्यास तीर्थ थे, व्यास तीर्थ जिन्होंने न्यायामृत लिखा है बहुत जबरदस्त, अद्वैत सिद्धांत खंडन करने के लिए इस पर अद्वैत सिद्धि लिख करके फिर बाद में अद्वैत दोबारा स्थापना किया गया था, व्यास तीर्थ जी उनका शिष्य थे। उन्होंने क्या किया कि वो शूद्र था जात का, बकरी चराने वाला, और अन्य सब ब्राह्मण इसलिए उसको ये करते थे। तो परीक्षा लेने के लिए उन्होंने बताना चाहते ब्राह्मणों को, भाई तुम लोग जितना समझ रहे अपने आप को ज्ञानी ध्यानी विद्वान, तुम लोगों से अल्लाह को ना वो श्रेष्ठ है। इसी कारण उन्होंने परीक्षा ली, कहा सबको एक किला दे दिया और कहा ऐसी जगह में इसको खाना है जहाँ कोई नहीं देखेगा तुमको, कोई नहीं देखेगा, ऐसी जगह छिप करके खा लेना। कोई दरवाजे के पीछे छिप गया, कोई बोरियों के बीच में चला गया, चावल के आटे की बोरी पड़ी थी उसके बीच में घुस गया, वहां छिप करके खा लिया, कोई रात अंधकार में जंगल चला गया जो कोई नहीं देख रहे वहां खाया, ऐसे करके कोई कहा खा करके आ गई। दूसरे जब सब आए तो पूछा सबने खा लिया, सबने कहा महाराज तुमने कहाँ खाए, उसने बताया ऐसे सबने अपना कोई टॉयलेट कोई बाथरूम कोई कहा कोई भीतर के भीतर कोई कंबल के भीतर कोई रजाई के भीतर कोई कैसे खा पी ली है। अब इसकी पारी आई और उसने कहा गुरुदेव आपकी आज्ञा पालन नहीं कर सका मैं, इसलिए क्षमा चाहता हूँ, ये केला आपके चरणों में वापस। क्यों भाई ऐसे कोई जगह नहीं मिली तुमको जहाँ कोई नहीं तुमको देख रहा हो? कहते भगवान हाँ ये सांसारिक पदार्थों में जीव जो है ना इनको ये ना देखते हो ऐसी जगह तो संसार में हमें बहुत जगह मिला, लेकिन ऐसे कोई जगह नहीं मिला जहाँ परमात्मा ना और मुझे नहीं देख रहा, इसलिए मैं इसको नहीं खा पाया। आपने तो कोई नहीं देखना बोला था ना, कोई नहीं के अंदर परमात्मा भी तो है ना, परमात्मा भी मुझे ना देखे ऐसी जगह मैं बैठ के खाऊं, ऐसी कोई जगह ही नहीं जा परमात्मा ना, आप बताइए ऐसी कोई जगह तो उस जगह मैं जाऊंगा चले जाऊंगा वहां बैठ के खाऊंगा। तब सब ब्राह्मणों का सर झुक गया कि वास्तविक ज्ञान वाला ही है। जब प्रश्न ये था कि सवाल शर्त ये था कोई ना देखे का मतलब परमात्मा भी ना देखे, ऐसी जगह देखो ढूंढो ऐसी कोई जगह ही नहीं, और आप जो है दूसरे को ठग लो बने लेकिन परमात्मा से कहां ठगोगे, आप ठग सकते हो क्या? नहीं ठग सकते। अब भगत जगत आते हैं आपको पैसा दे देते हैं और कहते हैं महाराज आप ये काम कर देना इसे, आप अर्चना कर दो पूजा कर दो, या आपको कह दिया महाराज इसे जा पुस्तक खरीदो और आप जूते खरीद लिया, गलत कौन किया? भले आप उसको कहने ना मैंने पुस्तक खरीद लिया बोल दोगे तुम भगत को तो ठग दोगे बेवकूफ बना दो झूठ बोल करके, लेकिन तुम्हारे हृदय में जो भगवान बैठा है वो तो देख रहा ना तुमने जूता खरीदा कि पुस्तक खरीदा है, क्या किया तुमने उस पैसे का, देख नहीं रहा क्या भगवान अंदर बैठे हुए? उसे कैसे तुम छिपोगे? झूठ भले अगला को बोल लो तुम, वो तो देख नहीं रहा ठीक है, वो तो बेचारा अज्ञानी है वो तो दूर बैठा हुआ है, लेकिन तुम्हारे भीतर जो दूर है ही नहीं, जो कहा अंत के तदु अंत के तद दूरे, अज्ञान के लिए दूर है वो लेकिन विवेकी है वो भीतर ही सर्वत्र व्यापक, उसको तुम कैसे ठगोगे? उसके साथ तुम ऐसे करोगे वो तो देख ही रहे तुम्हारे कर्म क्या है, उस कर्म का फल तुमको ये भुगतना पड़ेगा, कहां जाओगे? जिस लक्ष्य जिस साधन तुम्हारा भजन सब बेकार चला जाता है, लोग इस बात को समझते नहीं, और जो पैसा जिसने दिया उसके लिए दूसरे काम के उपयोग कर देते, हमको किसने दिया महाराज आप 10-12 हजार रुपए की पुस्तकों खरीद लाइब्रेरी के इस्तेमाल कीजिए, हमने कहा ठीक है भाई तुमने 13 हजार दिया 10 हजार का पुस्तक खरीदूंगा, 3 हजार का बैंडिंग सैंडिंग के सारे कहा जो हमारा स्टे हुआ है वो सब पैसा उसमें लगा दिया, हमने भेज दिया आदमी चला गया बनारस अब लाएगा 10 हजार उसको दे दिया। क्या अपने आत्मा इसमें गवाह नहीं देता है कि जिसने जिसके लिए दिया आप उसी के लिए खर्च करेंगे, दूसरे के लिए आप खर्च करोगे तो उसमें आपका ही हानि है, अगले को तो कुछ नहीं पड़ा उसने तो अपना काम कर दिया चला गया, उसने क्या उसको तो पुण्य पा लिया उसने, लेकिन आपने पाप इसी कारण से आज साधु लोग समझते ना अपने आपको भाई हमारे भजन क्यों नहीं होता है, क्यों आपका ध्यान भजन है क्यों पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कारण यही है जो जिस उद्देश्य दिया है उसको उस उद्देश्य से आप इस्तेमाल नहीं करते हो, उद्देश्य चुत हो गया तो इसलिए वो नुकसान हो जाए। तो ये यहाँ पर ध्यान दिला रहे हैं कि वो कहाँ है वो सर्वत्र, लेकिन कोई भी उसको देखता नहीं, तम न पश्यन्ति उस अंतर्यामी ईश्वर को कोई नहीं देखता है। कृष्णो ही स वास्तव में भाई जगत दृष्टिया वह परमात्मा अपूर्ण रूपेण कृतित होता है। जब प्राणन क्रिया कर रहा है लगता है वो परमात्मा प्राण रूप है, जब बोलने लगता है कि वाणी रूप है, जब देखने लगता है वो लगता है कि चक्षु रूप धारण कर लिया है। वास्तव में सब रूप अकृष्ण रूप है। अकृष्णो ही स प्राणन ने प्राणो नाम भवती वदन वाक नाम चक्षुर नाम भवती सुन्न श्रोत्र नाम भवती मनवानो मनन नाम भवती इत्यादि इत्यादि किंचित रूप है परमात्मा का। और परमात्मा का असली रूप क्या है? आत्मा भवती आत्मा है पूर्ण रूप आप्रोत्य वही सर्वमिति आत्मा जो सबको व्याप्त कर प्राप्त कर लिया है यही उसका नाम आत्मा पड़ गया। और इन एक को व्याप्त कर लिया है उस परिच्छन भाव को लोगे वो आप भी परिच्छन फली को प्राप्त करोगे। जो यथे उपासते तंतदेव भजते जो जैसा उपासना करेगा उसका फल भी वैसे ही प्राप्त होगा। यदि आप परिचन भाव की उपासना करते परमात्मा रूपेण वाणी को परमात्मा रूपे देखते हो प्राण को परमात्मा रूपे देखते हो चक्षु को परमात्मा दृष्टिया देखते हो वो सारी दृष्टिया परिचिन्न दृष्टिया है। इसलिए कहते तानी से तानी कर्म नामा देवा ये सारी कर्म रूपी उपाधि को लेकर के अलग अलग नाम देना। जैसा कर्म किया प्राण क्रिया किया उसने कर्म ने क्रिया प्राण रूपी क्रिया किया इसलिए उसका नाम प्राण पड़ गया। दर्शन रूपी क्रिया किया इसलिए उसका नाम चक्षु पड़ गया। इस तरह से सब कर्म नामानिये वह स्वयं एक ही उपासते इसे जो कोई भी व्यक्ति इस प्रकार एक ही उपाधि वाला विशिष्ट रूपेण परमात्मा की उपासना करता है न सवेदा उस आत्मा का वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता है। अकृष्ण ही वह निश्चित रूप से अपूर्ण फल प्राप्त होगा क्योंकि अपूर्ण ही को उसने ग्रहण किया वह स्वयं भी अपूर्ण ही रह जाएगा। एक एक हो जाता है येषोपी अकृष्णो एक एक न भवती। फिर कैसे उपासना करनी चाहिए उस परमात्मा का? कहते आत्मा उपासित आत्मा करके उसकी उपासना करो। तत्र येते सर्वे एकम भवंती क्योंकि उस परमात्मा में ये सारी चीज क्या है एकीभूत हो जाते हैं। जितने सोपाधिक है ये सकल सोपाधिक वस्तु स्व उपाधि रहित स्वरूपेण उस आत्मा में एकीभूत हो गए हैं। तदेतर पदनीयम अस सर्वस्य हृदयम आत्मा इसलिए वह यह जो आत्मा है ना यही वास्तव में वह यह जो पदनीय वस्तु है किसका अस्य सर्वस्य संपूर्ण जगत का पदनीय गमनीय प्रापणीय अनुभव करने योग्य वस्तु यदि है तो वह यह आत्मा ही है। अनेन ही ये सर्वम वेदा और इस आत्म दृष्टिया ही जब चलता है आत्म परमात्मा के अभेद हो जब हो जाता है तब ही तो सर्वम वेदा वह सर्वम जानाती न किंचित जानाती वह किंचित यज्ञ नहीं रहेगा वह सर्वज्ञ हो जाता है। यथा वही पदेन अनुविंदित एवं कीर्तिम श्लोकम विंदते यह एवं वेदा वह इसके द्वारा वास्तव में जो कोई व्यक्ति जैसे कोई वे पशु को पदेन विंदित जैसा खोवा जो खो गया कहा गया पता नहीं उस पशु का पग चिन्ह एक अवयव को पकड़ के चल रहे हो फिर उस पग चिन्हों के द्वारा उस संपूर्ण को प्राप्त कर उसी प्रकार आत्मा इस एक नाम को लेके चलो उसके द्वारा संपूर्ण जगत को ही अभेद रूपेण ग्रहण कर सकते हो। इसे कहते यथा वही पदेन अनुबिंदे पग चिन्ह के द्वारा पशु को ग्रहण कर ले तो उसी प्रकार से इस आत्म नाम से उस परमात्मा स्वरूपता संपूर्ण की उपासना करने से क्या होता है एवं कीर्ति श्लोक विंदते यह एवं वेद कीर्ति और इष्ट पुरुषों का समागम रूप श्लोक श्लोक मने यशस्वी पुरुष कीर्ति हो गया स्वयश अश्लोकम मने यशस्वान पुरुष लोग जो होते हैं भागवत पुरुष लोग है ऐसे लोगों का समागम रूपा सत्संग की प्राप्ति हो जाती है जिससे आपको स्वस्वरूपानुभूति करने में कोई भी दिक्कत नहीं होता है। यह मंत्र पर इसलिए बहुत विचार है 57 पृष्ठ में विचार है भाष्य 186 से लेकर जो आप 186 पढ़ रहे वहां से लेकर के मंत्र का 242 तक जाए 242 57 पृष्ठ इस मंत्र को विस्तृत रूप से भगवान भाष्यकार विचार करने जा रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है यहाँ इसलिए आधार आत्मा इत्येव उपासना जिस निर्गुण उपासना की ओर जाने के लिए व्यक्ति का मूल आधार है सगुण उपासना से हट करके निर्गुण उपासना की ओर किस प्रकार से जाया जाता है और परिच्छिन्न फल को परित्याग करने पर अपरिच्छिन्न फल की प्राप्ति किस प्रकार से होती है, अल्पज्ञता से उठ पर उठ करके समष्टि की भावना करने से सर्वज्ञता की उपलब्धि कैसे होती है, इन सारे परिक्रम को जो समस्त प्रकार से विशेष रूप में विचार करता हुआ कथन करेंगे। इसको देखा जाए प्रतीक है व्याख्या करने जाए तत् तत् क्या है, तदंतर व्याकृतम आसित इस वाक्य तत् शब्द का अर्थ क्या है, तद इति बीजावस्तम जगत प्राग उत्पत्ति है, जगत की उत्पत्ति के पूर्वकालीन जो बीज अवस्था है उसी को तत् शब्द कहा है। तरही मैंने तस्मिन काले बीजावस्था काले परोक्षत्वा सर्वनामना अप्रत्यक्ष विधानेन विधीयते, उस काल में बीज अवस्था परोक्ष है, यद्यपि यहाँ इस समय जो भी बीज होगा उसको भी आप प्रत्यक्ष कर लेते हैं ना, अकद या अमुक का बीज प्रत्यक्ष हो जाता है, लेकिन जगत की जो बीज अवस्था है वो किसी भी प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, ईश्वर के अलावा कोई और उसे जान नहीं सकता, इसीलिए वो परोक्ष होने के कारण सर्व अन्य जीव दृष्टिया परोक्ष होने के कारण सर्वनामना अप्रत्यक्ष अभिधान दे, सर्वनाम वाचक जो अप्रत्यक्ष अभिधान का कथन करने वाला तत् शब्द है उसके द्वारा कहा गया है। भूतकाल संबंधित अव्याकृत भाविनो जगत और भूतकाल संबंधी होने से भी तत् शब्द करना जरूरी हो गया, क्योंकि अव्याकृत भाविनो जगत जगत का अव्याकृत रूप का कथन किया जा रहा है, जगत के अव्याकृत स्वरूप का कथन किया जा रहा है। सुख ग्रहणार्थम ऐतिह्य प्रयोग शब्द सुख पूर्वक ग्रहण करने के लिए ही यहाँ पर ऐतिह्य वाचक शब्द जो ह है वो प्रयोग किया, तद ह इदम ह इसलिए प्रयोग कर रहे हैं यह ऐतिह्य कथन करने के लिए, परोक्ष से जगत सुख धी ही ऐतिह्य आधीना, क्योंकि किसी परोक्ष वस्तु का ज्ञान को कराना है बिना कोई इतिहास का बोध नहीं करा सकते, ऐसा परोक्ष वस्तु हो जैसे आप गद युधिष्ठिर था तो समझ में आ जाती है आपको, है ना, इतिहास के द्वारा कोई बात कथन करना हो वो बड़ा असरल होता है आदमी को समझाना, जो वर्तमान में जो वस्तु परोक्ष हो गया है उस वस्तु को कथन किसी ऐतिहासिक इतिहास के माध्यम से ही कहा जाता है, इसलिए युधिष्ठिर का हर एक प्रश्न का अधिकतर जवाब देने में क्या करना पड़ा, भीष्म को एक पुराना कहानी उठानी पड़ी, पहले कैसे ऋषि थे वो ऐसे हुआ था ऐसे कथा आरम्भ करके उसके प्रश्न का जवाब देते, और लोगों को भी इसलिए यहाँ भी हम लोग वेदांत समझाते तो कोई ना कोई कहानी वगैरह कहाँ लाना पड़ रहा है, कभी वर्तमान का कभी भूत का कभी भविष्य की कुछ ना कुछ तो लाना पड़ता ना आगे पीछे की, इसलिए ही लाना पड़ता है। नहीं उसका निमित्त रूप से हम लोगों को शिक्षा दिया ना किस तरह से कोई तत्व को समझाया जाता है, तत्व समझाने की प्रक्रिया हमें कैसे मालूम होता, मंदाधिकारी को किस प्रकार समझाना चाहिए, ये तो श्रुति ने आख्याय का बनाई उससे पता चला, इसी का अनुसरण करते हुए स्मृति ग्रंथ है इतिहास ग्रंथों में भी उन्होंने भी वही पक्ष न पाया और ये दर्शाया, मंदाधिकारी को जब समझाना होता है ऐसे समझाना, मध्यमाधिकारी को ऐसे, उत्तमाधिकारी को ऐसे, तो ये सारी प्रक्रियाओं को बताने के लिए विभिन्न अध्याय भी पढ़ रहे हैं आप, वहां पर विभिन्न प्रकार के पर्वों का वर्णन किया है, 18 पर्व है वहां, तो तत्व समझाना सभी का लक्ष्य है, और उसको समझाने की प्रक्रिया अधिकारी भेद अलग अलग होता है, और उसे निमित्त हमें किसी को बना सकते हैं, इसलिए भगवान भास्कर ने क्या कहा अर्जुन को केवल निमित्त बनाया है, गीता के शुरू में क्या लिखा है भगवान भास्कर ने, अर्जुन को निमित्त बना करके सारा जगत को उपदेश दे रहे, अतएव उस उपदेश में सारी चीज आ गई, कर्म भी उपासना भी ज्ञान भी, नहीं तो केवल अर्जुन को बोलना था तो उतनी बात बताई जाती जो उस समय उसके लिए एक रुकावट आ रहा है, उस अधिकारी के हिसाब से उसको जितनी जरूरत है मोह भंग कर उतना ही बोलते, क्या जो सारे साध्य साधन सब वर्णन कर दिया, गौण साधन बहिरंग साधन अंतरंग साधन प्रधान साधन सब वर्णन कर रहे, क्या अर्जुन क्या इसका मतलब कुछ भी नहीं जानता था, अर्जुन कुछ किया ही नहीं है क्या, जीरो से शुरू करना पड़ रहा है एबीसीडी से। लेकिन वहां गीता जी ने एबीसीडी से पीएचडी तक पूरा बोल दिया, क्यों बोल रहे हैं? वो जगत के दृष्टिकोण से सर्वाधिकारियों को बताने के लिए निमित्त बना दिया अर्थ। उसी प्रकार यहाँ पर भी सब होता है, उसी बात को यहाँ पर समझाने के लिए और शब्द प्रयोग कर दिया मंत्र में। हण नीचे दिया देखे, ऐति ऐति परोक्ष से जगत सुखदी ही ऐतिहाधीना, परोक्ष वस्तु जगत का सुख पूर्वक जो ज्ञान है ना, ऐतिहि के अधीन है, तेनत्र ह शब्द प्रयोग। ऐतिहम परंपरागत प्रदेश तदर्थ एम ह शब्द प्रयोग, क्योंकि ऐतिहम का मतलब क्या, परंपरा से आगत तत्व कथन करना, परंपरागत उपदेश प्रदेश प्रकृष्ट कथन, प्रदेश मतलब वो देश नहीं समझ, उत्तर प्रदेश वहां प्रदेश नहीं है, यहाँ प्रदेश प्रकृष्ट देश कथन उपदेश, प्रकृष्ट उपदेश का प्रदेश कह रहे हैं। तदर्थ एम उसी को बताने के लिए ह शब्द प्रयोग हुआ है इस मंत्र में। यम आख्याय का आचार्य परंपरा श्रूयते इति यावत्, कहने का मतलब यह आख्याय का आचार्य परंपरा से जगत के संबंध में समझाने के लिए प्रयास किया गया, प्राप्त किया कथा, ये इसका निचोड़े तात्पर्य। एवं ह तदा आसित इत्युच्यमाने, अरे भाई इसी प्रकार उस प्रकार का वह जगत उस समय में था, ऐसा कहने पर सुखम ताम परोक्षम अपि जगतो बीजावस्थाम प्रतिपदिते, सुख पुरोक्ष शिष्य जो है ना उस जगत की जो परोक्ष भाव है, परोक्षम अपि जगतो बीजावस्थाम, जगत की जो बीजावस्था कैसी है, परोक्ष भाव में स्थित है, उसको भी शिष्य सुख पूर्वक ज्ञान कर लेता है। युधिष्ठिरो अग्रो राजा आसीद इत्युक्ति, जिस प्रकार कोई कहता है युधिष्ठिर नाम का कोई राजा था, ऐसे कहते आपके मस्तिष्क में एक स्वरूप अपने आप अनायास ग्रहण होता है। अब इदम शब्द का तद इदम तर्री की व्याख्या हो गया, पहले तले ले तत् तर्री इदम अव्याकृत आशित तरी भी बोल दिए, तरी मैंने तस्वीन काले उस शब्द का भी व्याख्या हो गया, ह की व्याख्या हो गया, विदम में जा रहे व्याकृत नाम रूपात्मक विदम जगत, इदम शब्दार्थ बुद्धि क्या है, जो व्याकृत नाम रूपेण अभिव्यक्त जो हम सबका इंद्रियों का प्रत्यक्ष विषय होता है जगत जो है, इसी को इदम शब्द से कह दिया। साध्य साधन लक्षणम यथा वर्णितम अभिधीयते, जो साध्य साधन भाव में विभक्त होकर हमें अनुभव में का विषय बना हुआ है, जिस प्रकार से पूर्व में अनुग्रह ही अनुग्रह का सृष्टि रूप में वर्णन कर चुके हैं यथा वर्णितम, उसी को इदम शब्द के द्वारा अभी दिए थे कथन किया गया है। तद इदम शब्द हो परोक्ष प्रत्यक्ष अवस्था जीवित वाच गयो सामान आदि करुणियाद एक परोक्ष प्रत्यक्ष अवस्था से जगतो अवगम्य थे, तत्शब्द और इदम शब्द दो शब्दों को यद्यपि दोनों कैसे हैं अत्यंत विरुद्ध तत्व को बता रहा है, एक एकदम परोक्ष की बात कहता है एक अपरोक्ष की बात कहता है। इदम शब्द यो परोक्ष प्रत्यक्ष अवस्था वाले जगत वाचक हो, अवस्था वाले जगत का वाचक है, लेकिन सामान अधिकरण क्या तद इदम तद भी प्रतिमा का वचन है, इदम भी प्रतिमा एक वचन, सामान्यकरण ने प्रयोग हुआ है इसे एक बात ज्ञापन होता है क्या, परोक्ष प्रत्यक्ष अवस्था जगत हो एकत्व अवगमित, परोक्ष अवस्था वाला जगत प्रत्यक्ष अवस्था वाला जगत तो भिन्न नहीं है, अवस्था कथन मात्र हो रहा है वास्तव में जगत एक है। ऐसे क्यों कथन कर रहे हो, तो इसलिए कहना पड़ता है जगत एक होने के बावजूद भी अवस्था भेद से उसके स्वरूप में अंतर पड़ गया, जैसे आप एक ही है कि नहीं, अरे जब आपकी दाढ़ी मूछ नहीं थी तब जो आप थे वही आप अभी है या नहीं, क्या अलग हो गए, अब सब सफेद हो जाएगा जर्जरी भूत हो जाओगे, चमड़े भी सब जो है ढीले पड़ जाएंगे, उस समय कौन रहेगा, वो अलग रहेगा नहीं, यौवन कौमार हुआ यौवन हुआ स्थिर या बाहर तीनों अवस्थाओं को पार कर रहे हैं वो आप ही है, कोई दूसरा नहीं। लेकिन अवस्था अवस्थाओं में आपकी शक्ति सामर्थ्य व्यवहार हर चीज में बदलाव आ जाता है। और छोटी सी बात तुरंत गुस्सा आ जाएगा, क्यों? अब जवानी है ना, जवानी है। अब बड़ा प्यारा है, अब कुछ भी बोलते रहेंगे, देखते रहोगे आप, चलो भाई इसकी जवानी ये चढ़ रहा है, अभी ही समझेंगे। उसे विवेक रहता है थोड़ा है? तो संभलोगे और झटपट गुस्सा आप नहीं करोगे, सोच समझ के व्यवहार करोगे। अंतर पड़ गया ना, ये अवस्था का अंतर है, व्यक्ति का नहीं। इधर जगत वैसे का वैसे ही है, लेकिन अवस्था के कारण से स्वरूप में अंतर पड़ गया। पहले इसी जगत का नाम रूप था और अब नाम रूप पहले नहीं था, अब है नहीं? बीजा अवस्था में नाम रूपात्मक रूपेण नहीं था, अब नाम रूपात्मक रूपेण विद्यमान। इतना अंतर है। तदेव इदम इदमेव च अगेन तदेव इदम, वही है और यही वह है, इसमें कोई अंतर नहीं है। उसको क्या कहते हैं? अव्याकृतम आसीत। वह कैसा है? अव्याकृत था। अतएव सति नाशत उत्पत्तिर न सतो विनाशक कार्य सिद्धि अवधर्तम भवते। एक दर्ज लाया नाशत विद्यते भावो ना भाव विद्यते सतः। जब यह आपने मान लिया अवस्था भेद मात्र से उपाधि में दास से जगत को दो रूपेण कथन कर रहे हैं, वास्तव में वो एक रूपये जब आप मान लेते हो, इससे निष्कर्ष निकल गया न असत उत्पत्ति ही, असत से उत्पत्ति नहीं है और सत का कभी विनाश भी नहीं हो सकता। कार्य सतो कार्यस्य विनाशोपि न इति अवधृतम, न सतो विनाशक कार्यस्य इति अवधृतम, बहुत ही निश्चय कर दिया गया, समझो। तद एवं भूतम जगत अव्याकृतम सन नाम रूपाभ्यम एव, वह इस प्रकार का तद एवं भूतम जगत। तद मैंने वाच प्रकृत एवं भूतम, मैंने अज्ञात रूप को प्राप्त हुआ, अज्ञात अवस्था वाला, बीज अवस्था वाला,